Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Telewizory już od 399 zł. Na przykład telewizor Manta 22 cale za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Kiano Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ponad 500 pożarów gasili strażacy w Wigilię i pierwszy dzień świąt. Zginęło w nich 9 osób. Ponad 3 miliony złotych rocznie na pomoc dla autonomii palestyńskiej wydają polskie władze. Na początek jednak akcja ratunkowa w słowackich Tatrach. W Dolinie Zimnej Wody ratownicy pomagają kobiecie, która wybrała się na szlak i prawdopodobnie złamała nogę. Do akcji włączył się śmigłowiec tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia był w ocenie strażaków spokojniejszy. Od Wigilii zginęło 9 osób, podsumowuje Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Wigilię oraz pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Straż Pożarna w Polsce interweniowała prawie 2,5 tysiąca razy, w tym wyjeżdżała do gaszenia 509 pożarów. W pożarach tych zginęło 9 osób, a kolejnych 20 zostało rannych. Strażacy mówią, że o tej porze roku do pożarów dochodzi najczęściej w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. W 2050 roku w większości krajów europejskich na 100 osób pracujących przypadać będzie 50 seniorów. Tak wynika z danych Eurostatu. Starzenie się społeczeństwa to problem wszystkich krajów Europy, także Polski. Zdaniem profesor Ewy Leś z Uniwersytetu Warszawskiego sytuacja demograficzna wymaga pilnych działań nie tylko rządu, ale i samorządów i pracodawców. Ważne jest skupienie się na zatrzymaniu w kraju młodych ludzi, tak aby mieli dobre warunki pracy i życia. Tylko 10% dzieci w wieku 0-3 ma dostęp do opieki żłobkowej, czyli opieki pozarodzinnej. Potrzebujemy to zwiększyć, żeby można było zwiększyć zatrudnienie kobiet. Potrzebne są też programy przedsiębiorstw, którzy powinni łaskawszym okiem patrzeć na młodych rodziców i wspierać rodzicielstwo poprzez rozwój rozmaitych programów, takich jak na przykład ruchomy czas pracy, elastyczna organizacja czasu pracy, dostosowany czas pracy nieco do harmonogramu życia rodzinnego. Jak poinformowała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, nakłady na program Maluch Plus wyniosą w przyszłym roku 450 milionów złotych, czyli trzykrotnie więcej niż do tej pory. Ponad 3 miliony złotych rocznie przeznaczają polskie władze na pomoc dla autonomii palestyńskiej. Chodzi o pomoc rozwojową, która jest finansowana ze środków MSZ-u. Polska pomaga w ten sposób palestyńskim rolnikom, gospodyniom domowym i sierotom. Włącza się też w projekt kulturalny. Autonomia palestyńska jest jednym z kluczowych dla Polski regionów pomocowych. W Ramallach na zachodnim brzegu istnieje polskie przedstawicielstwo, czyli odpowiednik ambasady. Przedstawicielstwo organizuje pomoc rozwojową z pieniędzy polskiego MSZ. W ostatnich latach to głównie środki na rolnictwo, edukację i szkolenia zawodowe. To jest na przykład wspieranie umiejętności obsługi komputera, internetu przez panie, które dzięki temu mają większe szanse na rynku pracy. Mówi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe. Polska pomoc trafia do Palestyńczyków także poprzez działające na zachodnim brzegu organizacje, m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pomaga ono miejscowym rolnikom i spółdzielniom produkującym żywność. Prowadzimy to od strony zakupu wyposażenia, szkoleń, prowadzenia spółdzielni, nawet zarządzania. Wyjaśnia Anna Radecka z PCPM. Polska pomogła także w remoncie Bazyliki Narodzenia. Pieniądze pomocowe trafiają także do dwóch sierocińców prowadzonych przez polskie elżbietanki w Jerozolimie i Betlejem. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Betlejem. Wczoraj z rodziną przy suto zastawionym stole, dziś na świętego Szczepana dzień odwiedzin. Dawniej w tym dniu w kościołach święcono owies na przyszłoroczny siew. Owies się poświęciło i później matka brała ten owies czy gospodarz i szli po mieszkaniu i wsypali tym owsem. Po ścianach, jak głośno szeleściał, to miało być lato burzliwe i grzmotne. Chcieli się dowiedzieć, czy będzie urodzaj na owies. Gospodyni smarowała belki u połapu miodem i rzucała garściami do góry. Jak się dużo ziarków ulepiło przy tej belce, to mówię, o, w tym roku to będzie urodzaj na owies, bo taki to jakie rzęsienie. W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją rozpoczynają wędrówkę kolędnicy. To był serwis Trójki.

co człowiek ma, sam wiesz. Mądrzy się nie umiejąc nic, z każdej strony mu wciąż źle. Boże, przyjdź na syna urodziny, z góry cieszy się. Odpuść nam i wszystkim, którzy tego chcą. Byś z nami był i szarość zabrał Świąteczna piosenka Patrycji Zarychty i Michała Urbaniaka. My przypominamy, że dzisiaj zachęcamy Państwa do wysyłania charytatywnych SMS-ów. Numer, pod który należy wysłać taką wiadomość, to 7545. W treści należy wpisać pomoc. Koszt 5 zł plus VAT. I kiedy już Państwo wyślą takiego SMS-a, to najlepiej kilka, będziemy bardzo wdzięczni, to proszę wtedy zadzwonić do nas. 2273 to jest numer obowiązujący. Należy tam Sylwii Hej zameldować, że się takiego SMS-a wysłało i wtedy od nas otrzymuje się upominek do wyboru, to co udało nam się zachomikować przez ostatni rok specjalnie na taką okazję. I teraz mamy do oddania w dobre ręce biografię barda Jaromira Nochawicy, zatytułowaną Zanim kitę odwalę, ale jest też coś z audycji do południa. Niedawno opowiadaliśmy o tym najnowszym albumie Przygód Asterixa i Obelixa. Nieustraszeni Galowie tym razem buszują i podbijają Italię. Jeżeli ktoś chciałby od nas otrzymać w zamian za wysyłanie charytatywnych SMS-ów takie upominki, proszę dzwonić 2273. A ja jeszcze raz powtórzę, bo to jest najważniejszy dzisiaj przez najbliższe dni, numer 7545. W treści należy wpisać pomoc. Koszt to 5 zł plus VAT. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom ofiarom wojny w Syrii. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Christmases be ba ba ba da ba da da. Wow, I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Children listen to the sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Every time I write a Christmas card, I may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Sooba dooba dooba dooba dooba dooba dooba dooba.

święto. Kornel Filipowicz, nic lepszego nie wymyślisz, po prostu być w chwili, która jeszcze trwa. W tej, która co dopiero minęła i tej następnej chwili, jeszcze prawie niewidocznej, która wysuwa się z przyszłości, której widać dopiero rąbek, wąski, cienki, jak nów księżyca. No tak, już wszystko jasne. Oczywiście chodzi o panią Maję Komorowską. Nie ukrywa, że kilka dni temu obchodziła 80. urodziny. W poniedziałek, 11 grudnia, wybrałem się do Collegium Nobilium, a więc do Szkolnego Teatru Akademii Teatralnej, dawniej PWST, z którą od lat związana jest pani Maja, choć nie prowadzi już w tej chwili działalności dydaktycznej. Tam właśnie odbyła się ta urodzinowa feta. Choć to słowo dydaktycznej zapewne nie oddaje bogactwa, jakim podzieliła się przez lata ze studentami. Wśród nich są najwybitniejsi dziś aktorzy i aktorki młodego i średniego pokolenia. Oni zresztą licznie przybyli na tę uroczystość. Uroczystość, w trakcie której odbyła się promocja rozszerzonej wersji pejzażu. Książki, w której Maja Komorowska wraz z Barbarą Osterloff przygląda się swojemu życiu i tym najważniejszym artystycznym spotkaniom. A spotkała na swej drodze Maja Komorowska Jerzego Grotowskiego, Erwina Aksera, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupę, Krzysztofa Warlikowskiego i wielu, wielu innych wybitnych twórców. Czego się naprawdę nauczyłam? Myślę, że pewnego sposobu myślenia. Pierwszy raz u Grotowskiego zetknęłam się z tym, co można by powiedzieć formą. Ilość etiud, ćwiczeń, właściwie każdego dnia było po parę godzin. Myślę, że nie byłabym tak... Człowiek jest trochę leniwy. Myślę, że nie ćwiczyłabym tyle godzin dziennie. Czyli jakby ciało służyło, prawda? Można później było z nim jakby pracować dalej. Grotowski na pewno mogę powiedzieć, że... czy nauczył, wyzwolił we mnie, powiedziałabym, taką pracowitość. Teraz trochę rozumiem, wtedy jak gorliwość, kiedyś pamiętam, ktoś mi powiedział, że gorliwość jako negatywne, znaczy, że ktoś jest tak gorliwy. Więc ja musiałam się zawsze pilnować, żeby nie przesadzić z tą pracowitością, ale to było to konkretne, co wydawało mi się, że ja mogę. Bo jak jest z talentem, to nigdy nie wiadomo, a wiadomo, że można pracować. Takie zdanie napisał: proces duchowy, który nie towarzyszy formalna artykulacja, dyscyplina, rozbija się o bezkształtność. Wydaje mi się, że to w takim poszukiwaniu, które tu w Akademii mogłam jakby sprawdzić ze studentami, było mi bardzo bliskie. Poza tym bliskie mi było wskazanie, że spontaniczność i dyscyplina nie wykluczają się, a przeciwnie, potęgują się wzajemnie, a nie osłabiają się. Często potoczna naturalność służy do jakby ukrywania prawdy. Czyli nie wkładanie maski, tylko zdejmowanie. Czyli z jednej strony uczenie studentów warsztatu aktorskiego, a z drugiej nacisk na to, by jednak w tym wszystkim pozostać człowiekiem. Nawiązałem do tych słów pani Mai w rozmowie z Wiesławem Komasą. Wspólnie z Mają Komorowską pracował ze studentami Akademii Teatralnej, a od ponad 12 lat partneruje jej w przedstawieniu Mimo Wszystko w Teatrze Współczesnym w Warszawie, gdzie aktorka wciela się w rolę wielkiej aktorki Sary Bernard. To jest chyba najważniejsze, i najbardziej trudne do przekazania, żeby to się wszystko zsumowało, żeby to było takim pojednaniem człowieka i aktora w sobie i żeby się stał człowiek, któremu to aktorstwo służy do tego, żeby to człowieczeństwo było większe, a równocześnie zwielokrotnienie człowieczeństwa powoduje, że aktor mówi na scenie każdego dnia człowiekiem. I to jest to spiętrzenie tych nadzwyczajnych trudności, które taka osobowość jak Maja niesie, przekazuje, zachwyca i wywołuje w ludziach różnego pokolenia ciągle podziw i wdzięczność, czyli człowiek. Dodam, że kolejne przedstawienia Mimo Wszystko pod koniec stycznia. Pamiętam taką scenę w ogrodzie Komorów, piękny ogród i z moją przyjaciółką Bożeną. To była wielka zabawa i wielka radość. Ćwiczyliśmy na tej trawie, na głowie. Także u Grotowskiego nie nauczyłam się stać na głowie, już stałam wcześniej. Na rękach chodziłam, mostki. Natomiast jak był taki moment, że ona zrobiła mostek, ja patrzę, że ten mostek jest... No piękny, ja robię mostek i mój mostek nie jest dobry. I strasznie wtedy, strasznie poczułam wtedy uczucie zazdrości. No to ja zaczęłam chodzić na rękach, że ja umiem na rękach chodzić. To bardzo, i teraz to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, że 80 lat i że to mi się zwielokrotniło. Ale dlaczego? Bo poczułam to uczucie zazdrości, potem próbowałam nadrobić, więc byłam coraz milsza. I to jest pewna lekcja, że byłam strasznie dla niej miła i później sobie myślę, aha, no tak, bo chcesz przykryć to, co czułaś. To znaczy, że człowiek może jednak odpowiadać za to, co pomyśli, nie zawsze, ale za to, co robi. I to pomyślałam sobie już wtedy, jako bardzo przecież w szkole podstawowej, więc teraz jak coś źle myślę, czy mam takie jakieś niedobre poczucie, czy to się staram wtedy, strasznie się wtedy staram, żeby chociaż zachować się lepiej, czyli praca jest do końca życia. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca y un ruego en el alma, un ruego en la boca y un ruego en el alma. Wracamy do szczególnego urodzinowego wieczoru Maji Komorowskiej, która podczas tej imprezy mówiła dużo o swoim spojrzeniu na kwestię przemijania. I tu jedno słowo – uważność. Idę od Trzewca z butami w torbie, spieszę się, wsiadam do autobusu, wysiadam, znowu się spieszę. Podchodzi jakiś młody człowiek, musiał też wysiąść z tego autobusu, który już ruszył. Pyta, czy to nie ja zostawiłam na siedzeniu torbę. Przestraszyłam się, bo w torbie były już zreperowane buty. Szkoda byłoby je stracić, nie wiedziałam, co robić. No, nie dobiegnę do następnego przystanku, powiedziałam, ale ja dobiegnę. Zaproponował i złapie autobus na placu Piłsudskiego. Szłam szybko w jego kierunku i zobaczyłam z daleka, jak młody człowiek biegnie z moją torbą, taki radosny z moją torbą. Podszedł do mnie blisko i powiedział, proszę pani, czy pani wie, co się stało? To jest jakiś cud. Ja niosę pani torbę, a ja pisałem o torbie Winnie. O torbie Winnie. Potem go poznałam. Nazywał się Piotr Hild. A wspomniana torba Winnie to rekwizyt należący do granej przez panią Maję Komorowską postaci Winnie ze Szczęśliwych Dni Becketta. Także to przedstawienie wciąż jest w repertuarze Warszawskiego Teatru Dramatycznego. Ale hasło Maja Komorowska uruchamia falę wspomnień u byłych studentów i studentek pani profesor. Agata Kulesza. W poniedziałek nie ma zajęć, bo w poniedziałek jest środa popielcowa. Lub kiedy siedziała pani u nas na zajęciach w czarnych okularach i dopiero pod koniec zapytała, słuchajcie, co jest tak ciemno? Nie zapomnę też nigdy ról, które miałam szansę zagrać u pani na zajęciach. Nigdy później w teatrze mi się nie zdarzyło takiego repertuaru grać. I nie zapomnę tego, kiedy grając Saszę razem z Bartkiem, u panią Platonowa, nagle poczułam, że pani się czołga, bo dobrze mi szło. I usłyszałam, że pani się czołga, tak kątem oka nawet widziałam to i usłyszałam, nie przerywaj procesu. Nie przerywaj, Agata, procesu. Wkraczała w akcję, przerywała, ale kazała ci cały czas trzymać stan. Borys Szyc. Dużo jej uwag dotarło do mnie po latach, kiedy zacząłem grać Hamleta i nagle wszystko mi się złączyło w głowie. Używanie rekwizytu. Nauka języka, nauka tekstu całym ciałem. Używanie w ogóle ciała jako instrumentu, którym grasz nie tylko słowem, nie tylko swoim głosem, ale informacje widzowi przekazujesz wszystkim, co na scenie robisz. Gestem, butami, od butów zaczynaliśmy budować rolę i to mi zostało. Także mnóstwo takich uwag, które zostaną mi na zawsze w pamięci, w mojej pracy. I to jest zasługa właśnie profesor Mai Komorowskiej. Ale od Mai Komorowskiej uczyli się nie tylko przyszli aktorzy, ale jak się okazuje także przedstawiciele innych profesji. To profesor Karol Modzelewski. Doznałem iluminacji, jak u nas w domu była Maja i czytała taki tekst w roli demona w przedstawieniu Konferencja Prasowa Demona według Kołakowskiego. I ja wiedziałem, bo ona nie lubi takich ról i zrozumiałem dlaczego, jak na to patrzyłem, bo widziałem, jak w nią wstąpił, no moim zdaniem Duch Święty, ale faktycznie to demon w nią wstąpił, ponieważ to jest konieczne dla aktora, który ma coś na, w takim... I wtedy zrozumiałem dopiero, że aktorzy są jak historycy, bo historyk też musi się wczuć w postacie historyczne środowiska, kultury dawnej, inaczej nic nie zrozumie. Zrozumieć znaczy wczuć się, a wczuć się znaczy dostrzec w drugim człowieku, w innych ludziach, w sobie coś podobnego do tych innych ludzi. Więc historyk, który się zajmuje hitlerowcami, musi znaleźć z tymi hitlerowcami coś wspólnego, i troszeczkę poczuć do nich sympatię, bo bez sympatii nie ma empatii, a bez empatii nie ma zrozumienia. No i na koniec raz jeszcze pani Maja Komorowska. No mnie zaskoczyło, że dożyłam 80 lat. No co można zrobić? Trzeba żyć dalej. I muszę powiedzieć, że dzisiaj chcę się wami ucieszyć i wam podziękować wszystkim, każdemu z osobna. Natomiast smutne jest też dla mnie to, że żyję, jestem w kraju tak podzielonym i nie chcę się teraz wdawać jakby w sprawy polityczne, społeczne, ale muszę powiedzieć, że to jest wielki ciężar i że mam taką nadzieję, zwłaszcza jak się ma 80 lat, mam taką nadzieję, że gen przyzwoitości nas nie opuści, że będziemy go w sobie pielęgnować, każdy tak, jak potrafi na swój sposób. No i życzę każdemu nadziei, która próbuje mnie nie opuścić. To była opowieść o wspaniałej Mai Komorowskiej od Jana Niebudka. Dziękujemy. Głos zabierze teraz Julia Pietrucha. Wake up in the morning, dreamed of someone. somehow she'll need to bear. 'Cause now there's someone else to ostatni moment w naszym dzisiejszym spotkaniu, podczas którego mogą Państwo otrzymać od nas upominki za wysyłanie SMS-ów charytatywnych. Taki SMS, w którego treści należy wpisać pomoc, trzeba wysłać pod numer 7545, koszt to 5 zł plus VAT. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, ofiarom wojny w Syrii. I my w zamian, kiedy już Państwo te SMS-y wyślą, mamy dla Państwa upominki z naszego dopołudniowo-rozrywkowego worka mikołajowego. Teraz jest to płyta będąca zapisem koncertu Andrzeja Brandstettera z przyjaciółmi. Takie zupełnie góralskie brzmienie, jeżeli ktoś chciałby w te święta jeszcze się oddać swojej góralskiej duszy. Oraz podwójne życie reporterki Falaci Torańska. Portret napisany przez Remigiusza Grzele. Proszę w tej sprawie dzwonić teraz. 22 i 7 trójek. SMS-y można cały czas wysyłać przez najbliższe dni. A głos mają Magda Umer i Grzegorz Turnał. Bóg się rodzi cyganiątko, obok niego śpi jagniątko. Bóg się rodzi Pakistańczyk, słońcem we włosach tańczy. Rodzą się bożątka licznie, rodzą się dzieciątka ślicznie i pytają, gdzie jest raj. I pytają, gdzie jest raj. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie. Gdzie jest kraj i kraj to który? Gdzie się Bóg tęczowej skóry może ukryć przed wojnami? Przed lękami i głodami. Gdzie się Bóg nie trwoży trwogą? Bo cóż trwogi Bogom mogą? Bóg się rodzi niebożątko. Lulajże Afrykaniątko. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić w wodzie, chłodzie, po łodzie. Bóg się